lumina ta. Iisus, te chem să vii la mine. În beznă rătăcesc, dar astăzi mă căiesc, că-n viața mea n-am fost cu tine. Cuprinde-mă, Iisus, îndură-te de mine. Din noapte să mă scoți în lumina ta. Să te cunosc, Iisus, eternă strălucire. Cu tine-n rai să fiu bucuria mea. Al tău cuvânt, Iisus, în suflet m-a pătruns, pe când eram pierdut în noapte. De când te-am auzit, nimic n-am mai dorit decât să mă salvez de moarte. Cuprinde-mă, Iisus, îndură-te de mine. Din noapte să mă scoți în lumina ta. Să te cunosc, Iisus, eternă strălucire. Cu tine-n rai să fiu bucuria mea. Mi-ai spus cum te-ai jertfit, ce mult tu m-ai iubit, Iisuse, la calvar, pe-o cruce. De atunci mereu te-aud, din suflet îți răspund, că m-a străpuns chemarea-ți dulce. Cuprinde-mă, Iisus, îndură-te de mine. Din noapte să mă scoți în lumina ta. Să te cunosc, Iisus, eternă strălucire. Cu tine-n rai să fiu bucuria mea. Cuprinde-mă, Iisus, îndură-te de mine. Din noapte să mă scoți în lumina ta. Să te cunosc, Iisus, eternă strălucire. Cu tine-n rai să fiu bucuria mea.